Book 2 100 100 Bijwoorden Bijwoorden Al een keer Nog nooit Al een keer Nog nooit Bent u al eens in Berlijn geweest? Bent u al eens in Berlijn geweest? Nee, nog nooit. Nee, nog nooit. Iemand. Niemand. Iemand. Niemand. Kent u hier iemand? Kent u hier iemand? Nee, ik ken hier niemand. Nee, ik ken hier niemand. Nog. Niet meer. Nog. Niet meer. Blijft u nog lang hier? Blijft u nog lang hier? Nee, ik blijf hier niet lang meer. Nee. Ik blijf hier niet lang meer. Nog iets. Niets meer. Nog iets. Niets meer. Wilt u nog iets drinken? Wilt u nog iets drinken? Nee, ik wil niets meer. Nee, ik wil niets meer. Al iets. Nog niets. Al iets. Nog iets. Heeft u al iets gegeten? Heeft u al iets gegeten? Nee, ik heb nog niets gegeten. Nee, ik heb nog niets gegeten. Nog iemand. Niemand meer. Nog iemand. Niemand meer. Wil er nog iemand een kopje koffie? Wil er nog iemand een kopje koffie? Nee. Niemand meer. Nee. Niemand meer. Gaat u alstublieft naar www.book2.de voor het boek en de tekst.